وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أين جاء وقت حضرت موسى بانجة خاتم کے چيو تاؤں مسلسل حلد و رند ایس تائیں جو بن دریان جے ملن جی جائے تے پہنچا یا گھنو وقت حلد و رند فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا پو جنہیں یہ بن دریان جے ملن جی جائے تے پہتا پانجی کھیل مچھی کھین وثری وئی پوئے وہ مچھی سمن کے چیریندی ہلی وئی فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا پوئے جنہیں اتا روانہ تھیا موسیٰ پانجے خادم کے چیو تو ناشتو کھنی اچھ بے شک اساں کے ہن پانجے سفر میں گھنی تکلیف پہنچتی آئے قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا خادم عرض کہو عجب جڑو واقعو پیش آئو جے وقت اسیں پتھر دے پاسے میں ٹکیا سیں کوئی بے شک منہ مچھی کے وسارے چھڑیو ائی مکھے شیطان عجب جڑی گال بیان کرن کھا بھلائے چھڑیو مچھی تا دریا میں عجیب طریقے سان ونجن لگی قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا موسیٰ چاہیو تا اساں یہی گال سلبی تھے حضرت موسیٰ این سند خادم پنجے پیرن جے نشانن تے پوچھتے موٹیا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما پوئے ان جائے تے کھین اساں جے بانہن ماں ہک مانو یعنی حضرت خضر علیہ السلام ملیو جے کہ اساں پان وٹاں رحمت ای وسیع کہیو ہو قال له موسی هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا حضرت موسی ان کے چیو تے چھا آؤں تواں سان انہی شرط تے گڈ رہی سگا تو تے تواں مکھے او علم سکھاریو جيڪو توهان کي عنايت ٿيل آهي قال انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر چيو بيشڪ توهان مون سان صبر سان رهي نه سگندا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اي توهان ان ڳالهه تي ڪيئن صبر ڪري سگهو ٿا جنهن جي توهان کي ظاهري معلومات ناهي قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موسا چيو ان شاء الله تعالى توهان مون کي صبر ڪندا لهندا ۽ آئون توهان جي حڪم جي نافرماني نه ڪندس قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا قدر چيو ته جيڪڏهن توهان مون جي تابعداري ڪريو ٿا پوءِ توهان مون کان ڪنهن ڳالهه جو نه پڇو ايس تائين جو آئون پاڻ توهان کي کولي نه ٻڌايان فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا پوءِ حضرت موسیٰ ۽ حضرت خضر ٻئي روانا ٿيا ايس تائين جو ٻئي ٻيڙي ۾ سوار ٿيا حضرت خضر ٻيڙي کي چيرڻ لڳو موسیٰ چيو تون ٻيڙي کي چيري ٿو ان لاءِ ته مسافرن کي ٻوڙي بے شڪ تون يو خراب كم ڪري ٿو قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر چيو چا مون توکي نه چيو هو ته تون مون سان گڏ رهي صبر ڪري نه سگندي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا حضرت موسیٰ چيو تون مونکي منهنجي ويسر سبب پڪڙ نه ڪر ۽ تون مون لاءِ مجھے کم میں مشکلات پیدا نہ کر فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا وري بئي روانہ تھا اس تائیں جو بنی کے ایک چھوکرو ملیو وہ خضر ان چھوکرے کے قتل کرے چھڑیو موسیٰ چیو چھا تو بے گناہ انسان کے بغیر قصاص دے قتل کیو بے شک تو تمام خراب کم کیو قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا حضرت خضر چيو छा मूं तव्हांखे न चयो हो त बेशक तव्हां हरगिज़ मूंसां गॾु रही सब्र करे न सघंदा। قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا। मूसा चयो जेकॾहिं मूं हिन खां पोइ तव्हां खां कंहिं शइ बाबति सवाल कयो त पोइ तव्हां मूंसां गॾु न रहिजो, बेशक तव्हांखे مخان تکلیف پہنچی۔ فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا۔ پوءِ ٻئي روانا ٿيا ايستائين جو اهي هڪ ڳوٺ وارن وٽ پهتا۔ ٻنهي ڳوٺاڻن کان ماني طلب ڪئي پر ڳوٺاڻن ॿिन्ही खे मानी खां इनकार कयो। पोइ मूसा ऐं ख़िदर खे उते हिकु दीवार मिली जेका किरण जे वेझो हुई, पोइ उनखे ख़िदर सिधो करे छॾियो। मूसा चयो जेकॾहिं तूं चाही हा त उन कम जी मज़दूरी वठी हा। قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ ख़िदर चयो हाणे मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे विच में जुदाई आहे ऐं जल्द तोखे उन्हनि ॻाल्हियुनि जी वज़ाहत करे ॿुधाईंदुसि جن تے تو کے صبر نہ تھے آيو۔ اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا۔ پر بيڙي او اها ڪن مسڪينن جي هئي جيڪي دريا ۾ ڪم ڪندا هئا، او مون ان ۾ عيب ڪيو ۽ انن جي پري پاسي هڪ بادشاه هو جن هر سٺي ٻيڙيءَ کي غصب ٿي ڪيو۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ ۽ پر ڇوڪرو پوءِ ان جا والدين مؤمن هئا، پوءِ اسان کي خوف ٿيو ته متان اهو والدين کي سرکشي ۽ کفر ۾ وجهي۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ असां इरादो कयो त संदन रब उन्हनि लाइ उनजे एवज़ बहितरीन पुटु अता करे जेको हुन खां वधीक पाकीज़ ऐं वालदेन लाइ वधीक कुर्बाइतो हुजे۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اي پر ديوار او اها گوٺ جي بن يتيم ڇوڪرن جي هئي، ۽ ديوار جي هٽا انن بني جو خزانو مدفون هو، ۽ انن ڇوڪرن جو پيءُ صالح شخص هو۔ پوءِ رب چاهيو ته انن بني ڇوڪرن کي جواني تائين پهچائي ۽ اهي پنهنجو خزانو پاڻ ڪڍن۔ اها الله تعالى جي انن لاءِ رحمت آهي، ۽ مون پنهنجي راءِ سان ڪو به ڪم نه ڪيو۔ اها وضاحت آهي ان ڳالهه جي جنهن تي تون صبر نٿي ڪري سگهي۔ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا۔ اي رسول عربي خان اوه يهودي ذو القرنين يعني اسكندر رومي بابت پوچھن تھا، تما فرمايو آن جلد تما کے ان جو ذکر پڑھی بدایا تھو۔ انا مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا۔ بے شک اساں ان کے زمین میں اقتدار عطا کیو، اے اساں ان کے ہر شے حاصل کرن جا اسباب مہیا کیا۔ فاتبع سببا، پوئے پان ایک رستے تے روانو تھیو۔ حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا۔ اس تائیں جو جڏے سج لائن واري جاءِ تي پوتو ۽ پان محسوس ڪيائين ته سج هڪ ڪاري چڪڙ واري چشمي ۾ لهي ٿو، ۽ ان جاءِ تي هڪ قوم لڌائي، اسان فرمايو اي ذوالقرنين يا تون انن تي عذاب ڪر یا تو انہن سان نیکی جو سلوک اختیار کر. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا. ذوالقرنین عرض کیو جے مانو ظلم کیو او اسی جلد ان تے عذاب کنداسی ان کا پوئے او پنجے رب دا موٹایو ویندو او ان کے سخت عذاب کندو. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. ائی پر جے مانو ایمان آندو ائی سونو عمل کیو ان لائے سونی جزا یعنی جنت آہے ائی جلد اساں ان کے آسان کم بدائیں داسی. ثم اتبع سببا اوے پان ایک رستے تے روانو تھیو. حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ایس تائیں جو جلے سجو برن والی جائے تے پوتو ائی پان محسوس کہیں تے سج ان قوم تے ابرے تو جن لائے اساں سج کا سوائے قاب آڑ نہ رکھی. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا انہن جی حقیقت ان ریت آہے ائیں ذوالقرنین وٹ جے کے اسباب وا انہن جی اساں کے خبر آہے. ثم اتبع سببا ان کا پوئے پان ایک رستے تے روانو تھیو. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. اس تائیں جو جڑے پان بن جبلن جے وچ میں پوتو تے بن جبلن جے ساموں وا قوم ڈٹھائیں جے کے کہن جی گال نتے سمجھا. قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. انہن چيو اے ذوالقرنين بے شک ياجوج ۽ ماجوج زمین میں فساد کندڑ آہن اوے چھا اسیں تجھے لائے کچھ مال گڏ کريو ان لائے تو اساں انہن جي وچ ۾ دیوار تیار کر. قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم رجما. ذوالقرنين چيو جيڪو مونکي منهنجي رب عطا ڪيو آهي هو توهان جي مال کان بهتر آهي هو توهان منهنجي مدد قوت سان ڪريو ۽ توهان جي ۽ انهن جي وچ ۾ مضبوط سندو قائم کندس. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. موکے لو جا گرا ٹکرا آنے جو اس تائیں جو جڑے دیوار بنی جبل جے برابر تھی جائیں تے باہ کے ہوا دیو اس تائیں جو جڑے ان کے باہ کے آئیں چیائیں تمام مکھے پگرل تامو ڈیو ان کے متھا پلٹیا. فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وہ یاجوج ۽ ماجوج ان دیوار تے چڑھی نہ سکدا ۽ نہ ہی ان میں سورا کڈی سکدا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا حقا. ذوالقرنین چيو هي ديوار مجھے رب جي رحمت آهي او جڏهن مجھے رب جو وعدو قريب ايندو ان کي ٽڪرا ٽڪرا ڪري ڇڏيندو ۽ مجھے رب جو وعدو سچو آهي. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ۽ ان ڏينهن اسين انهن جي اها حالت ڪنداسين جو اهي هڪ ٻئي سان ملي ويندا سور پھوکی ویندی اسی سبنی کے گڈ کردا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. اي ان دي اسی جهنم کے کافرن جي اگيا هاني داسي جن ماڻن جي اکين تي منجي نشان ڏسڻ کان پردا آهن ۽ اهي حق جي ڳالهه ٻڌڻ کان عاجز آهن. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا چا پوئے کافر یہ گمان کن تھا اوے مجھے بانن لائے مکھا سوائے مددگار بنائیندا یعنی جے کے کھے نہ پھوڑیندا بے شک اساں کافرن دی مہمانی لائے جہنم کے تیار کرے چھلیو آئے قل هل نربئکم بالاخسرین اعمالا للذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا رسول عربی تاں فرمایو چاہتی تاں کے ان کا ودیق نقصان وارا عمل بدھائیو اوے مانو جن جی زندگی جا نیک عمل اللہ تعالی دربار میں باطل تھیا یہ بھائن تھا بے شک انہاں نیک عمل کیا ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا یہ اوئے مانو آہن جن پانچے رب جی آیتن ایجی ملاقات جو انکار کرو وہ سندن عامال برباد کیا وہ اسی قیامت جی دین عملن جی طور نکنداسیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا یا جہنم سندن جزا ہے انہی کرے جو انہوں کفر کیو ہے مجھے آیتن ہے مجھے رسولن کے مذاق بنائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا بے شک جن ماڻھو ایمان آندو ۽ نیک عمل کيا انهن جي مهماني لاءِ جنت الفردوس تيار آهي خالدين فيها لا يبغون عنها حولا هي ان ۾ هميشه رهندا هي ان مان نڪرڻ نه چاهيندا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا رسول عربي توهان فرمايو جيڪر منهنجي رب جي علم و حڪمت لکڻ لاءِ سمنڊ مستي پون ته سمنڊ منهنجي رب جي علم و حڪمت لکڻ کان اڳ ۾ ختم ٿي ويندا جيتوڻيڪ اسين ان لاءِ ايتري ٻي به مس آڻيو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا رسول عربي توهان توازن فرمايو آن بظاهر توهان جهڙو انسان آهيان پر مونا وهي رباني موڪلي وڃي ٿي توهان جو الله هڪ آهي پوءِ جيڪو ماڻهو الله جي ملاقات تي يقين رکي ٿو ان کي گهرجي اهو عمل صالح ڪري ۽ پنهنجي رب جي عبادت ۾ کي شريڪ نہ ڪري